رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: باب البول في الأواني للحاجة. وباب يهي البول كاذن في الأواني ويلش الوكاتشو، أما كاشد في الأواني ويلش الوكاتشو للحاجة باهي درتنا لو كاج. معنا وحكوا ذا هذه الروح أبا هذا هبين كيو كلي أم حاجة أقبط إنه ويل كوكاج ما لو أقول يا هاي مثل ما أقولها تسك الله. عن أميمة بنت رقيقة عن أمها وحي كورنيسا قالت إني تري كان وحاها للنبي النبي وحاو هانشري صلى الله عليه وآله وسلم قدح ويل ومن عيدان من عيدان كأهذي قدها التمرتا عيدان كوا قدها تمرتا دير دير كوا دير دير با عيدان ليلة عيدان دي قدح باو هانشري ومن عيدان تحت سريره سريرتي سهوستي marka waa ge yani waa weel laga qoray geedka timirta salkiisa macna geeda timirta dheer dheer salkooda laga qoray tahta sariiri sariirti soo hoosteeda ayuu ahaan jiray weelkaas oo qadaxaas oo yabuulu uu ku kaaji jiray nabigu fiihi dhexdiisa bil layli habeenki rawaxa wariyay abu daawud baa wariyay wan nasaa'i iyo nasaa'i baa wariyay xadiidka عن أميمة بنت رقيقة عن أمها ووهمي اسمه سيسواي صوابك وحوي حديث كالصحابية دورينيسا وأميمة لفتي دوه لكن وحاكا ورينيسا قواري دا شيء وحديث كوحوها عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها مرك حكيمة aya waxay ka warinaysaa hooyadeed Umayma marka hadii uu keenay lahaa xukeymadii ka waji ka warinaysay an xukeymata an Umaymata bint Ruqayqata an ummiha saasu dhila marka waxaan u jeedaa an xukeymata bint Umaymata bint Ruqayqata an ummiha oo Ruqayqa marka hadisku waa hadis Ruqayqa ee Ruqayqa hooyadeed lagama warinayo saasu Ruqayqa lafteeda hadiska saxaabiyada laga warinay way marka an ummiha wa wahmi way smoosis ba ku jira. طيب حديث كاس وحديث صحيح وحديث صحيح علماء غير كود وصحيحين قرنا وحسن بليه وحا صحيحيي او حاكم الامام حاكم وحلي صحيح الاسناد ذهبي وكوافقي وحا كلو صحيحيي ابن حبان يا شيخ الباني وحليها حديث شاهد حديث عائشه oo muxuu ahaayay Umar qaati kacaya ayuu leeyahay hadith Umar qaati kacaya ayuu leeyahay oo muxuu ahaayay Ibn Khuzaymah iyo Nasa'i ay soo saareen bi sanadin sahih wa Aisha ay leedahay kuntu musnidatan nabiy sallallahu alayhi wasallam ila sadri waxaan ahaabay tir min nabiga ku tirisay laabteeda wa markuu nabigu xanuunsanay sallallahu alayhi wasallam fa da'a bi dastin fa bala fiha markaasuu intuu u yeeshay u yeedhay baaf ama beeshinka ayuu ku kaajay nabigu sallallahu alayhi wasallam yaani waxa xanuunsanaya marka xadiidka Aisha marka waa hadii sax yahay xadiidkaas marka shaahid waa shaqalbaanina wuxuu leeyahay xadiidka dambe Aisha sanadkiisu waa sax yahay marka xadiidku waa sugan yahay inuu nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu u baahday weelka ku kaaji jiray tabaan marar waxa jirta ama baahidu ku qabanayso aadan banaanka u bixi kara ama waxa dhici karaysa mar yani wax way ama wad cabsanaysa ama wad jirinto culays badan la bixi karin wad xanuunsanaysa musqul gudaha guryaha dhexdeeda ku taalana ma jirin weel baa la qaadan jiray waa lagu ka jiray markii waagu baryo ama ruux baa ama ruux hadduu xanuunsanayo ruux baa loo dhiibay banaanka lagu soo daadinaya. Haddii cabsi iyo waxay keentayna markii waagu baryo la cabsi baxaa banaanka lagu soo daadinaya. Hadday xaaja keento weelasha waa loo isticmaali karaa in kaadida lagu shubo hadday xaaja keento. Tayib ila waa nijaasa un laga dhaqi sooma. وعن عائشة رضي الله عنها قالت وحيتي يقولون وحي ليهن دتكو إن النبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى ودردارمي إلى علي علي حقي سوح ودردارمي شكدا أي دتكو كشي كي سنيان أو دردارا خاصة أو لقى بين صحابة انت وذكالي إنو علي النبي ودردارمي وركا سأل الشيخ يا بيت والشيعة وركا يديوه وآل بيتك inay dardaaran khaas hayeen qur'aan khaas kana hayeen dardaarankaasa marka saxaabadu nool buu soo baxay warkani hatta Ali ibn Abi Talib fi sahih al-Bukhari hadith ka Abi Juhayfa wa kii radinay sooma Aishana warkaas ay radinaysa waxay leedahay awsa waxay leedahay yaquluna dadku waxay leeyihiin inna an-nabiyya nabigu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama awsa u dardaarmay ila Ali Ali buu wuxuu dardaarmay dadku saasay leeyihiin bay لقد دعا حقيقه وحو يره بيتري بالضصت بو يري نبي صلى الله عليه وسلم وحو يري مخو اهي ويلكي ضصتي وكان سومرني ومخو اهي بافك دلك رو لو دقه اما مخو اهي توركي وا تورك وي معنى لقد دعا وحو يري نبي صلى الله عليه وسلم بالضصت ويلكي بو يري ليبول سي اوغو كاجو فيها دخدهده ضصتي دخيس اوغو كاجو. طيب yaani marka waa xanuunsan yahay xanuunku ku geeriyoon doono ya hayaway marka laabta Aayishu ku tirsan marka ma kici karo yaani banaanka uma aadi kara kaadi oo waa sakarad. Marka waxay tiri isagoon kici karaynin ayuu wuxuu u yeedhay weel li weelkii marka li yabula si ugu kaajo fiha dhexdeeda tastiga fan khanasat waxa jabtay oo laabantay nafsuhu naftiisi ayaa laabantay وما شعرت اني اون دريمين بيت فالى من اوصى يودردان مركه ولا يابي يعني وحي لهدهي نفتي سا لابنتي وحي كودا يعني استرخى فانثنت اعضاؤه روح مركه نفته كبخدو سو حبنها دن مدبعان او مركه حبنه اسكوما لابمان ساسي كودا معناه يعني وحي كودا فانخنثت نفسه نفتي سا اسكو جبتي oo xubnihii baa isku laabmay. Tayib wama shucurtu anigoon dareemin bay tiri laabtaydu ku jiifaa laakiin ma dareemin bay tiri. Marka yacni dad kale Cali buu u dardaarmay fa ilaa man awsaa yuu u dardaarmay bay tiri nebiga anaa ugu dambeeyey halkaasuuna ku dhinto laabtayda isagoo ku jiif anoon dareemin bayna naftu ka baxday oo xubnihiisu isku laabmeen yuu u dardaarmay waa su-aal eh yacni wax jira maaha waa wax la sameeyey wey macna dad uun dan lahaayo aalu beytka inay ka dhigtaan waxay ku meel gaadhaan oo ay ku fushadaan barnaamijtooda aalu beytka loo dardaarmay aalu beytka kursiga laga dhacay aalu beytka muxuu ahaay waxa uu shaqada bilaabay oo zanaadiqa aha kadibna shiicadu ka bilaabantay fikraddu noocaas ah sidaasayna ku soo baxday saxaabaduna markiiba waa radiyeen Cali baa ka mid ah raggii radiyeen. Ruuxa wariyay xadiidka isaga an-Nasaa'i baa wariyay in khanathat baytiri in khanatha bu sheekhu yiri in khanathat waxaa laga wadaa ay in kasarat way jabtay watathannat wayna isku laabantay yacni naftiis waxaa laga wadaa yacni jirkii iyo xubnihiiba isku jaba isku laabmay markii de naftu ka baxday way wa akhra xadiidka isaga Nasaa'i waa soo saaray bu sheekhu yiri kadalika waxaa soo saaray ibn Khuzaymah fi sahihi wana xadiis sahih wa shaghalbani alayhi rahmatullahi ku sahihiyay fi sahihi Nasaa'i ayu ku sahihiyay waa sugan yahay muxuu ku tusayaa wuxuu ku tusayaa inuu nabigu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inuu ku kaajay weel dan iyo haajo iyo meeshii uu ku haajay gudan lahaayo uusan uu gaari kari waayo darteed hadii marka ruuxu uu gaari kari waayo ama kici kari waayo oo weel loo keeno uu ku kaajay dhimma leh. Tayib tabaan de hormarkani ma jirin waagaas. Baabu ma jaa wuxiin baabu yaa fil bawli ku yimid kaadidii uu ruuxu kaajo qaa'iman isagoo taagan uu kaajo. Yaani ninku ragga hadda laga hadlayo dumarku ma jiraan, dumarku ma aha ragga waa. Ninku ma kaaji karaa isagoo taagan waayo, mise waa xaraano taagni in lagu kaajo waa xaraan. Tayib عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنهما قالت وحي تري من حدثكم عدي إذن كشاكيس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله بال إنو كاتي قائما أسوغو تاغا روحي إذن شيغا فلا تصدقوه هكر ميصننا هكي يرين وركا إساغا ما كان موسى نهين يبول ميت كاتي النبي صلى الله عليه وسلم إلا جالسا أسوغو فرديموه waligii isagoo fadhiyo mooye ma ka jirin taagniku ma ka jirin markii ninkii yiraahdo Nabi Maxamed baa taagniku ka jay beenta ku dhe taas ay haysha la warka ka rumaysan ruuxa wariyay al-khamsatu shanti baa warisay uu sheekuu yiri illa aba daawud abu daawud mooye waqala tirmidhi iyo tirmidhi wuxuu yiri huwa ahsanu shay'in shayka ugu fiican wey oo fi hadal baabi baabkan ku soo aroray wa asahhu waana midka ugu saxiixsan buu xadiis baabkan ku soo aroray waa midka ugu wanaagsan uguna saxiixsan buu طيب وبابك باب هدو كيرادو وا مساله لغا هادليه مساله لغا هادليه او تاغني ان لوو كاجا حديث كوسو اروري كو اوغو فيعني اوغو صحيحسن و ساسو ترمذي له هذا الكاس كما هو معروف في كتب وعلم مصطلح الحديث هذا الكاس كما دلنيسو صحه الحديث تصحيح الحديث ولا تحسينه كما لازم يس لان كليه و هو ان كو شيغي بابك و هي كوسو اروري بو و هو غبدين waxa baabka ku soo aroodhan haday wada daciif yihiin oo isagu ugu rooye waa lagu itlaaqi kara soma marka hadii uu imaamku ku yiraahdo ama muhaddisku asahhu shay'in fil bab wa ahsanu shay'in fil bab kulli wuxuu ku soo aroodhay wada daciif yihiin ma dhici karto isagu se ugu rooye marka kama laazimto inuu xukumayo si xadiisa xukumay laakiin isaga unba ugu roon wixii ku soo aroray way meesha saasi macna tayib sida uu sheekhu al-albani alayhi rahmatullahi alayhi hayna wa sidaaso wuxuu leeyahay kama dhalanayso xadiidka taxsiininsiisa bal ha tasxiixahu iskaba dhaaf saxiixintiisa tayib sida cilmu salaxa caanka ku ah cilada xadiidka ku jirtahay cilo weeyo hal cilaa ku jirto shariikin alqaadi baa ku jira shariikun alqaadi shariik ibn abdullah alqaadi dhaafi baa ku jira laakiin waxa nasiib wadaaga muusan la kali noqonin ee waxaa mutaabiciyay sufyaan athawri ayaa xadiidka warintiisa ku raacay abu awana iyo xaakim iyo bayhaqi axmed baa xadiidkiisa soo saaray ama tariiqiisa marka mutaabacadaas sufyaan athawri ayuu xadiidku saxiix ku noqonaya saas daraadeed baa waxaa saxiixiyey xaakim dahabi sheekh albani oo weliba radiyey waliyuddiin alciraaqi iyo suyuuti oo xadiidka daciifiyey oo shariik ibn cabdillaahi alqaadi ku daciifiyey wuxuu leeyahay mutaabacada thawri baynan taalacanin wailaa xadiidka mayna daciifiyeen waana sidaas macna asaga laftiisa sheekh albani wuxuu leeyahay waxaan ku daciifiyey xadiidka mishkaatu lmasaabiix taliiqiisa waxaan ku kadsoomay buu leeyahay daciifinta suyuuti iyo waliyuddiin alciraaq ayagaan ku raacay buu yihi markaas laakiin gadaal dambaan waxaan arkay buu yihi mutaabacadan thawri baan arkay buu yihi waan ka noqday buu marka daciifintii hore xadiidku marka waa xadiis saxiixa mutaabacadaasuna saxiix ku noqonaya sufyaan athawri uu mutaabaciyey shariikin alqaadi tayib xadiidku marka waa sugan yahay waa xadiidu caaisha tayib maxaa laga faa'iidaysanayaa waxaa laga faa'iidaysanayaa inuusan nebigu sal alay wasalam taagni ku kaaji jirin tayib caaishana weliba inta ay ka badiso oo tidhi ciddii sheegtana inuu taagni ku kaajay ha rumaysan warkiisa laakiin warka caaisha waa laga daba imaan doonaa sidaasi loogu dayn maayo wa can jaabirin radia allahu canhu qaala wuxuu yihi innaha wuu reebay annabiyu nebigu sala allahu calayhi wa aalihi wasalam wuxuu reebay an yabuula inuu kaajo alrajulu ninku qaa'iman isagoo taagan xaal uu taagan yahay inuu kaajo nebigu waa diiday salawaatu rabbi wasalaamu calayh rawaahu waxaa wariyay ibnu maajah baa wariyey wakadalika bayhaqi baa soo saaray xadiidkaasi waa daciif bal huwa daciifun jiddan aada buu daciif ku yahay ma sugna maxaa yeelay sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahda cadiyu ibnu lfadli oo matruuk ah shaahid buu leeyahay ibni xibaan iyo ibnu maajah ay soo saareen min xadiidi cumar asagana sanadkiisa waxaa ku jira cabdulkariim ibn abi lmukhaariq oo isaguna daciif sidaas daraaddeed xadiidkaasi ma sugna inuu nebigu reebay in taagni lagu kaajo inuu reebay xadiidkeedu ma sugna bal wuxuu leeyahay alxaafid ibnu xajar calayh raxmatullah lam yahbut can innabiyi sal alay slam fi nahyi canhu shay inuu nebigu reebay in taagnida lagu kaajo wax xadiidoo ku sugan ma jiro nahyigaas wax xadiia waa soo aroorna xadiis dhowra oo nebigu waa reebay dhahays laakiin kulligeed waa wada daciif ma reebin wax reebitaanku tusaya nebiga kama sugna salawaatu rabbi wasalaamu calayh waana sida ibnu xajar uu yidhi way macna daciifada ayuu Sheikh Albani alayhi raxmatu llahi masalada xadiis kaga hadlaya, yani xadiidka nambarkiisa 934. طيب. وعن حذيفة بن اليمان عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما أن النبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتهى وحو النبي سوق قاري إلى سباطة قوم ضد قشن قبكوت سباطة وينوشي قدوناي وحل إلى هذا ماشى قشن كالقبو يعني المزبلة والكناسة ليلة وتكون بفناء الدوري meelaha qashinka lagu qushubo ee qashinka la geeyo ee guryaha duleedkooda ayaa la yidhaahdaa subaata. Tayib, marka dad meel ay qashinka isaga qubi jireen ayuu nabigu gaaray salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Intahaa nabigu wuxuu gaaray ilaa subaatati qawmin dad qashin qubkood, fabaala markaasuu kaajay qaa'iman isagoo taagan meeshii qashin qubka intuu istaagay isagoo taagan buu markaa kaajay nabigu sallallahu calayhi wasalam. Fatanaxaytu, markaasaan ka durkay buuri markaan arkay nabigiio kaajayo taagan baan durkay buli waxoogaa xaggaas uga durkay. Faqaala nabigu wuxuu sallallahu calayhi wasallam, udnu, war soo dhowow, waxbaa sii durkanaa, sii cararin, soo dhowow buu yidhi. Fadanawtu, markaasaan dhawaaday buu yidhi, xataa qumtu, ilaa aan istaagay, cinda caqibayhi, labadiisa cidhbood agtooda ilaan istaagay buu yidhi. Yacni udnu, soo dhowow markuu nabigu leeyahay, bimacnaa ha iga fogaanina, igu soo durugo gadaashayda istaag waa oo dadka iga astur waa. Ha, markaasaan intaan soo dhawaaday baan cirbihiisa agtiisa istaagay, gadaashan ka istaagay buuri macna dabcan isaguna markaa dee uu kasii jeeda. Tayib, udnuhu, soo dhawow buuri, fadanawtu, waan soo dhawaaday buuri, xataa qumtu, ilaa aan istaagay, cinda caqibayhi, labadiisa cirbood agtooda macna yani gadaashan ka istaagay. Fatawadaa, markaasuu nabigu weysaystay sal allahu alayh wasalam, wamasaxa, wuxuu masaxay, calaa khufayhi, labadiisa khuf korkoodana wuu masaxay, bimacnaa markuu xaajo gudday kadib ayuu weysaystay meeshuu lugaha ka dhaqi lahaana labada khuf buu kor ka masaxay. Sababtagi doonaa baabul masx al khufayn. Rawahu aljamaacatu, jamaacadii baa warisay, jamaacadii baa warisayo lixda iyo axmed ba isla wariyay xadiidkaasi. Xudayfatu bin alyamaan, waxaa ka muuqda lafdo u baahan inaan wax yar isdul taagno, oo ah wuxuu yidhi nebigoo kaajayo markaan arkay waan ka durkay, markaasuu igu yidhi udnu, soo dhowow, soo ma tayib, ma isagoo kaajayuu la hadlay, soo meeshaa lagama fahmay. Udnu, isagoo kaajay inuu la hadlay baa ka muuqata, laakiin riwaayada Bukhaari baa fasirtay soo dhowow markuu leeyahay nebigu afka kama hadline wuu u ishaaray, wuu u tilmaamay, soo ma bimacnaa gacanta iyo waxba ugu tilmaamay, yacni soo dhowow buu ku yidhi laakiin afka kama hadlin. Riwaayada Bukhaari baa marka ishkaalka inaga bixinayso, looma deliishan karo adoo hadlaya, adoo xaajo gudanaya in la hadli karo, saas macna marka tilmaam bay ahayd, gacantu ugu tilmaamay soo dhowowda ee afka kama hadlin nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Xadiisu Xudayfa marka wuxuu ku tusayaa inuu nabigu isagoo oo taagan kaajay. Tayib, see lagu jamcinayaa wax ya, waxaa lagu jamcinayaa xadiidkii Caaisha iyo kan Xudayfa, see lagu jamcinayaa? Caaisha waxay leedahay weligii isagoo taagan mausan kaajin, ciddii ku sheegtana ha ka dhagaysanin. Tayib, Xudayfana wuxuu leeyahay anaa arkay oo la joogay isagoo taagnin ku kaaja, see lagu jamcinaa marka? Nin walba wuxuu ogaan buu sheegay, soo ma? Caaishana intay ka warhaysay unbay sheegtay, Xudayfana wuxuu goobjoog ahaa meelay Caaisha ka maqnayd, saas daraaddeed man calima xujatun calaa man lam yaclam, waa cinda Xudayfa waxaa cilmi zaa'id u haya, soo ma? Caaisha weligeed ma arag isagoo taagni ku kaajay, sax, laakiin mar walba miyay la socotay? Ya, mar walba mayna la socon. Xudayfa mar la socday nebigoo taagni ku kaajay. Idan Caaisho intay iyadu ka warhaysay bay sheegtay, yacni xadda cilmigeedii garashadeeda abay sheegtay, waxayna ka ratibtay ciddii kuu sheegta inuu kaajayna warkiisa beeni, waa sa iyada lahayd intay haysay wa, soo ma? Laakiin cilmigu saxaabadu nin uu ku ilaama jiree cilmigu waa qaybsanaa, soo ma? Mid wixii ka maqnaa mid kala hayay, goob uu mid ka maqnaa mid kale la joogay nebiga sal allahu alayh wasalam. Saas daraaddeed waxaan leenahay Caaishana waa intay ogeyd, Xudayfana cilmi ziyaada buu hayaayo nebigoo taagni ku kaajay uu arkay, sax. Tayib, axaadiista dhahaysa nebigu wuu reebay in taagni lagu kaajana waxaynu nidhi hal xadiisa kama sugna, sida xaafidku tilmaamay. طيب مسأladu maxay ku soo urursanaysaa marka waxay ku soo urursanaysaa culimada badankood waxay qabaan in taagnin lagu kaajo inay karaahiyad tahay xadiiska Aisha iyo ahadiista daciifka nahyiga ku soo aroortay bay cushtanayaan bacdu ahli ilmina waxay qabaan in taagnin lagu kaajo wax karaahiya kuma jiro sidaasana sawaaba li xadiisi Hudayfa taas wey macna allahumma hadii kaadidu kugu soo dulduulayso kugu soo faniinayso oo taagnidu ay keenayso inaad fadhiisato marka waa qasab laakiin dhankay ka imaanaysaa waxay ka imaanaysaa si aad kaadida isaga ilaaliso sooma ama taagni ahaan in lagu kaajaa ilaa baas sidaasa raajixa oo xoog badan labada xadiisna iskaga hor imaanaya wasubaatatu buu sheekhu yidhi subaatadu mulqa turaabi waa meesha carada lagu tuuro walqamaaqimi iyo qashimada qumaamada yacni meelaha qashimada iyo carada iyo lagu tuuro wey walacallahu buu sheekhu yidhi walacallahu waxaa dhici karta lam yajlis inuusan fadhiisanin nebigu inuusan fadhiisanin baa dhici karta limaanicin shay diiday darteed oo kaana ahaa yacni kaana bihi bihaa mise bihi buu idin qore walacallahu waxaa laga yaabaa lam yajlis inuusan fadhiisanin oo limaanicin oo kaana ahaa biha iyada biha ay bilqumaama waay ama waxaan u jeeda bisubaata shay nebiga fadhiga u diidaya oo meesha qashin qubka ku sugnaa darteed inuu la fadhiisan waay baa dhici karta taas wey macna lacallahu waxaa dhici karta lam yajlis inuusan fadhiisanin limaanicin shay diiday darteed shaygaasoo kaana ahaa biha subaatada dhexdeeda ahaa oo nebiga fadhiga u diiday inuu jiraa dhici karta aw amase wajacin liwajacin ama xanuun dartii oo kaana ahaa bihi nebiga ku sugnaa ama xanuun dartii inuu fadhiisan waay baa dhici karta saasuu leeyahy bimacnaa garo sheekhu wuxuu ka mid yahay culimada qabta inaan taagnin lagu kaaji kari xadiisu xudayfay ka jawaabi rabaan marka say uga jawaabeen waxaa ka mid a waxay yidhaahdeen waxaa dhici karta in meesha nebiguba inuu fadhiistaba ayna munaasib ku ahayno meesha wax nebiga fadhiga u diidayay inuu meesha yaallay ama isaga laftaasaaba xanuuns laftiisaaba xanuunsanayo aan fadhiisan karin labadu way dhici kartaa oo maya inuu jawaas u sameeyo kas u sameeyeyna sooma dhici karto walacalla meel iska dhig marka walacalla meel iska saar waa un istinbaataad walaslu waxa weeye nebiga sal alla alayh wasalam ficilkiisu waa in uu u samaynayo lita'asii saas macnaa lilmashruuciya walilijawaasi walita'asi baa asala soo ma haddii muxuu ahaa la yidhaahdo maya ee cillaa jirtay waxaasaa dhici kara nusuustao dhan baa lagu soo aroorin karaa marka waxaasaa dhici kara waxaasaa dhici kara kaba qaab kaloo xadiista loo jamcin karaa jira waana qaabka ah caaishana intay gerinaysay bay sheegtay xudayfana cilmi ziyaaduu hayay axaadiista kalena waxaa saxayba ma jiro warku waa sidaa marka waa bannaan tahay isagoo taa isagaa sii xoojinaya baa sheekhu wuxuu yidhi waqad rawaa wuxuu wariyey alkhataabiyu khataabi wuxuu wariyey halkaa waxaad moodaa khataabi rag ka horreeyo ka waaweyn inaysan warininba laakiin waxaa wariyey xaakim iyo bayhaqi iyo keyrkood baa wariyey xadiiskan uu soo wado macnaha waqad rawaa wuxuu wariyey alkhataabiyu khataabi wuxuu wariyey macaalimu sunanku ku wariyey can abi hurayrata wuxuu ka wariyey anna nabiya nebigu sal alla alayh wasalam baala inuu kaajay qaa'iman isagoo taagan min jarxin dhaawac ama boog darteed oo kaana ahayd oo kaana ahayd bima'bidihi xagashiisa bima'bidihi ma'bidihi buu ii qoraya xagasha yacni meesha oo lowga ku toosan waayo oo lowga baatinul waxaa la yidhahdaa rukba saas wey macna marka wuxuu leeyahay xadiidkan khataabi xaakim iyo bihaqi baana soo saaray aan leenahay nebigu sal alla alayh wasalam taagniduu ku kaajay dhaawac ama nabar dartii oo ku sugnaa xagashiisa xadiidkani waa daciif ma sugna waxaa daciifiyey Darqutni bayhaqi oo yidhi laa yathbut ma sugna xadiidkani sheekh albani dahabi oo weliba tacqiibdiyey xaakim sida caada yani waxa weeye xaakim naqdiye wuxuu yidhi markuu xaakim yidhi saxiix tafarada bihi xamaad ibnu qassaam buu yidhi se waxaa dhahaya xaakim markaasuu dahabi wuxuu yidhi xamaad dacafahu Darqutni buu yidhi xamaadkan sanadka ku jira leedahay waa saxiix, Darqutni baa daciifiyey buu yidhi. Tayib, Ibn Xajirna sidaasuu isaguna taqriiriyey markuu soo guuriyey Darqutni iyo Bayhaqi labadaba xadiidka inay daciifiyeen isagana waa taqriiriyey. Sheikh Albanina waa daciifinaya xadiidkan marka ma sugna. Ha, boog baa nabiga ku taalo la fadhiisan kari waaye, warkeeda iyadana meel iska dhig. Wayuxmalu waxaa lagu xambaari buu yidhi fiqiga sheekha waaka marka. Wayuxmalu waxaa lagu xambaari qowlu Caaishata, Caaisha hadalkeeda waxaa lagu xambaari calaa gayri xaali cudri, xaaladda uu ruuxu cudurdaar leeyahay waxaan ahayn. Macnaha laga wadaa, xaaladda uusan cudurdaar lahayn oo isagoon cudurdaar lahayn uu taagni ku kaajo xadiidka Caaisha ku xambaar. Oo xadiidka Caaisha soo ma diidayni, xadiidka Caaisha sidaa ka dhig. Ruuxii kaaja iyo ninkii kaaja isagoon cudurdaar lahayn wax danoo ku kalifaysana ayna jirin, xadiidka Caaisha halkaa saar. Lama ogola xadiidka Caaisha ku tusay, halkaa saar. Walma'bidu buu yidhi, ma'bidka waxaa la yidhaahdaa maa taxta rukbati, lowga waxa ka hooseeya, oo min kulli xayawaanin xayawaan kasta ka ahaaday, xayawaan kasta noolo kasta lowga wixii ka hooseeya hoostiisa, macnaa hoostiisa baatinka waa yacni maa taxta rukba wuxuu ka wadaa muxuu ahay xagash xagga dhanka kale. Tayib, wuxuu leeyahay marka hadalka Caaisha waxaad ku xambaartaa ruuxaan cudurdaar haysanin, xadiidka Xudayfe ee nebigu taagni buu ku kaajiyana waxaad ku xambaartaa ruuxii he xaajay u geysay oo markaa cudurdaar ku kalifay haysta, saasuu ku jamcinaya. Laakiin de xadiistu markay iska hor imaanaysaa la jamciya. Waxaa ka fiican la yidhahda xadiidu Caaishana waxay anfiday waa cilmigeeda, calaa qadri cilmiha. Wa xadiidu Xudayfana ficil nabiya cilmi ziyaada buu sheegay isagana asal, saas way macna. Tayib, wabitaali way bannaan tahay in taagnida lagu kaajo, waa inaad iska hubisown inaysan kugu soo duulduulayn way macna. Waruhu waxaa laga wariyey can Shaaficiyi, Shaafici waxaa laga wariyey raximahullahu annahu isagu qaala inuu yidhi kaanat waxay ahayd alcarabu carabtu tastashfi, mid daawo dalabta oo caafimaad dalabta, liwajaci sulbi, dhabarka xanuunkiisa ayay daawo u dalbi jirtay iyo caafimaad. Bil bawli bay ugu dalbi jirtay kaadin qaa'iman, uu ruuxu kaajo isagoo taagan. Ruuxa marka dhabarka laga qabto, carabtu waxay daawo uga dhigi jireen oo daawo uga raadin jireen adoo taagan kaaji, kaadi bay dhigi jireen dhabarku uu ku bogsoonay. Fa nara, waxaan aragnaa buu sheekhu yidhi annahu isagu lacallahu, inay dhici karta kaana inuu ahaa bihi nabiga idaaka, markaa wajacu sulbi, dhabarka xanuunkiisa inuu hayay baa markaa dhici karto yidhi. Carabtu maadaama Imaam Shaafici hadalkiisa wa xadiidkii buu ka jawaabay, yacni wax maadaama carabtu ay isku daaweyn jirta waxaa dhici karta ninka nabiga in dhabarka laga hayayo taagnidan uu ku kaajayba in daawo laga raadinayo baa dhici karta, wa halkaasuu mariyey. Sidaas macana, waxaa mashhuur ah in carabtu xataa qabla alislaam taagniday ku kaaji jireen ragga, bal aathaarta qaarkood ninkii kaadida la fadhiista waxay dhihi jireen qacada kama taqcudu lmar'a, sida haweenku ay ugu fadhiistaan kaadida buu u fadhiistay bay dhihi jireen, ma dumar baa muxuu kaadida ula fadhiistay bay dhihi jireen carabtu. Saas marka fi jaahiliyataha qabla alislaam taagniday ku kaaji jirtay, bacda alislaam iyo waxyigana nabiga sal alay slam bay ka sugantay inuu ku kaajo, saxaabada qaarkoodna waa ka sugantay. Mas'aladu marka ishkaal ma laho, way banaantay. Soomaalida malaha waxa weeye diidada unbaa soo gaadhayo, waxay dhihi jireen ninkii taagni ku kaaja waa gaal, ma gaal baatay dhihi jireen, war ma gaal baatay maa taagnida ugu kaaja, sasay dhihi jireen, mushkila ma leh. Baab wujuubi alistinjaa'i, wuxuu baab u yahay wujuubi alistinjaa'i, istijaysiga waajibnimadiisa, bil xajari, dhagax lagu istijaysto, awil maay ama biyo lagu istijaysto. Ruuxu markuu kaajo xaajo guto, inuu kaadidii isaga tiro oo isaga hagaajiyo ama dhagax ama biyo midkood, taa inay waajib tahay buu macnaha daliil yuu baab u yahay. Maxaa la diidayaa? Waxaa la diidayaa inaad intaad xaajo gudato adoon kaadidiina iska tirin, iska hagaajinin, biyo isaga dhaqin, inaad uun iska dhaqaaqdo, sida gaalada oo kale. Kaas marka lama ogola, xaaraan way wey. Inaad iska hagaajiso waajibnimadeedu baa wey, ama dhagax isaga hagaajiso ama biyo isaga hagaajiso, عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله قال وحوري إذا قرت ذهب أتقى أحدكم متكين إلى الغائط ماشى لقحة تقودنا يمركو تقو فليستطب ها هكوطيب طلبو هكو النظافة طلبو الاستطابة بمعنى يعني النظافة طلبو وانا استيجيسك فليستطب هكو استيجيستو بثلاثة أحجار صدح دقح هكو استيجيستو وحيلي فإنها يضو صدح دي دقح ويه تجزئ عنه ويكفي لنته تجزئ ويقودي عنه حقيس بمعنى ويكفي لنته لقوضة روح وري أحمد أحمد باوري والنسائي وابو داود والدار قطني وقال وحوري دار قطني إسناد صحيح أما إسناده صحيح حسن نسخ ديسة أربع حباك ويال سند كحديثك هو صحيح وأنا حسن بود سند كيسو صحيح نماها حسن نماها بل هو ضعيف لأنه وحا كتر لهذا مسلم بن قرط أي كتر أو مجهولة لكن حديث كوا صحيح سند كوا ضعيف حديث سوى السجن هي محي إليه وحوليه الشاهد سلمان يعني وحوي الفارسي حديث كيس ينص صعد باب كان صوص على أجوه الرئي أي شاهد واه طيب وحكله شاهد حديث أبو أيوب أو طبراني وصوصار أي سجن الشاهد شواهد سوى حديث كوا صحيح كن نقني حديث شواهد سوى صحيح أما حسن لغيره كن نقني معنا طيب ساس درادة بوحة صحيحية الإمام النووي شغلباني نوحو ليه هاي وحسن مركلا نوحو لبل صحيح طيب حديث كاسي مركوا سوين وحونا فايديني متكين هدو ماشو كو حاجة قدنا يتوقو حاجة دي سأوقو تو ها اسماريو وهسكون نظيفيو وهكو استجيسو صدح دقاح صدح دقاح نوكو فيلين أمر واي مرك أمر واي أمر كونا محو فايديني في أصله يفيد الوجوب عند تجرده عن الصوارف صما هذو صوح صرفية ووجوب كسر فيه وسجن أصل كيس وجوب فائديني وهذا هو المقصود هنا سأذكر الشيخ وحولي باب وجوب الاستنجاء أمر كسر قادنا يا وجوب كمر طيب وعن ابن عباس وحكى له حديث كاسينو فائديني وعلماء قاركود أيود ليشدين حديث كاسي هذا أن تلتاقنه خاصة لفظ ذكر رحية فإنها تجزئ عنه سدح لها رقاح وكوكو في لين وحد ليشدي علماء قاركود أويري رقاح هذات كو استشيسته وحا لمد كأنا ولمد ساقنا وحي ساقو كلا أنا ولمد أو تقدو نباب كيدي إن أين روح أوسن بيبا أباهنين روحي رقاح كو استشيس أما وراق اسمري تشو استعمالي إنه سن لازم أهين إنه بيكذب مريو يجلس كوف ليه معي الحديثكم حولي فإنها تجزئ عنه وحكى له بهنت وأنا سيد أي قوان جمهورته شافعية ذا حنفية ذا إيوه حنابلة تابعين تا يصحابه بدنا ويقبل سعيد بن صيب يا كم ذا معنا بل قاركود وحيديد يشرين إن حتى إن ترجع حلا مريو هذا نبي اللي قد بقيه ودي جيرن محاوغا بانتي دي جيرن محواه دغه حبا كوغو فيلان طيب سيده جمهورته اي قوتو اساس وانا سيده ثوابك ادو طلبات ويه محو اهايي لازم معناه دو وحوي ماركا دغه استعماليس اي وخي لميدا او استيجه او استعماليس شرطي ما هينا دي ويدو شرطي ما هينا دي ويدو دوت كقار بدن با وحي او فهمسين dhagaxa wuxuu istijeen noqon kara lagu istijeysan kara markii uu biyo la waayo sida tayammumko kale sooma dad badan baa saufas markii biyo la waayo laga samro ama ay kugu adkaadaan marka unbaa uun dhagaxa la aadi kara sida markaad biyo waydaba aad u gabagabaysan oo maxaa gabagabaysiga u aadaysaa isku mid ma labada masalo isku siyan loo qaadan labada masalo isku mid ma midan hore istijeeda adoo biyihii ay meesha yaalaan intaad iska daysaad ku kaaftoomi kartaa dhagaxa iyo waraaqda waana istijo qabtaa tamam agaha laysan ma jiro weysada iyo qabaysiga markaad biyweydo tayamum aad aadaysana way ka gadisan tahay taasi waxay ku xidhan tahay fa in lam tajiduu maan bay ku xidhan tahay markaad biyweydaan way taas ama tani ma aha sida dad badan u fahansan yihiin waa khiyaar khiyaar wax weeye ama dhagaxa basa ku kaafton iyo tiishuuga biyahaba iska daa, ama biyaha keliya isticmaal, ama labadoodaba israaci. Saddexdaba khiyaar baad u leedahay. saas daraaddeed dadka qaarkoodoo kadeedan, musqulaha qaarkoodoon lahaynba meel lagu istijaysto waa kadeedan yihin. Biyaa la raadinahayaayo waxaa laga yaabaa xataa meelaha in biyo laga soo shubto qaar caagada soo iibsadaan oo ku qasbanaadaan inay caagada 20-ka iyo soo iibsadaan oo si ay biyo u shubtaanoo wartii shuba ayaale ayar ku kaafton, maxaa isu dhibi? Soo ma taysiirka shareecaday ka mid tahay, laakiin dad badan kama war hayaan dhib ka jira. Tayib, وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وحو صومر بقبرين لبا قبر بو صومر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لبدا قبر وحك لغوضا كوة كتشري إنهما يقو ولبدا قبر كتشرا يعذبان ولا عذابي وما يعذبان لو من عذابي في كبير وحوين في كبير وحوين بمعنى وحوي محو أهاي سيدا أي ليهين محو أهاي الإمام البغوي iyo ibnu daqiiq alciid iyo jamaaca min alculamaa fii kabiirinta tafsiirkeeda la isku khilaafsan, laakiin siday qolayahaasi rajaxayaan waxa weeye wamaa yucadabaani fii kabiirin, shay inay iska ilaaliyaan ay weyn tahay oo iska ilaalintiisu ay culustaho weyn tahay looma cadaabayo. Shay inay iska ilaaliyaan aada ay u fududayd ayaa loo cadaabaya. Shaygu waa weyn yahay oo waa dembi weyn, laakiin inay iska ilaaliyaan oo iska dhowraani ma weyneyn, ma cuslayn, way iska dhowri kareen. Tayib, wamaa yucadabaani looma cadaabayo fii kabiirin, shay iska ilaalintiisu ay weyntaho culustaho mashaqo tahay ee way fududay inay iska ilaaliyaan. Amaa axaduhumaa midkood, fa kaana wuxuu ahaa laa yastatiru, midaan iska asturinoon iska ilaalinin, min bawlihi kaadidiisa, mid taas uu cadaabay oo de kaadida in layska ilaaliyaay ma shay iska ilaalintiisu ay weyntaho culustaha ma xusla kaayada in layska ilaaliyo way fududdahay. Tayib, wa ama alaakharu, ka kalena fa kaana wuxuu ahaa yamshi, mid socda, binnamiimati, isku dirdir buu u socon jiray, dadka inuu warka u kala qaado oo dhexdooda fasaadiyo oo yacni waxa weeye isku diro oo saasuu warka ugu kala qaadi jiray. Namaan buu ahaayo namiimadu ka shaqayn jiray. In namiimada laga tagana shay weyn ma ahayn ka tegitaankeeda, ma cuslayn, soo ma, laakiin yani waxa weeye almuwafiqu man wafaqahu llah. Rawa waxa wariyay xadiidkaasi aljamaacatu, jamaacada weyse. Tayib, ziyaada la socoto, markaasuu nebigu sal alay wasalam yani wuxuu soo qaaday bicasiibin ratbin fashaqahu bithnayn, yani waxa weeye laan qoyan buu soo qaaday, markaasuu laba qaybood u kala jeexay, uma garasa cala hada waaxidan wacala hada waaxidan, labadii qabri buu labadii jeex midba mid ku tallaalay. markaasa wuxuu uhi lacallahu yukhafafu canhuma maa lam yaybasa, waxaa dhici karta in cadaabka lagaga khafiifiyo inta aynan ingegin labada laamood ee qoyan. Tayib, wa fii riwaayatin, riwaaye kale waxaa ku sugan oo lilbukhaariyi bukhaari u sugnaatay, wannasaayiyi annasaayi, wamaa yucadabaani looma cadaabayo fii kabiirin, shay weyn, uma qaala, markaasa wuxuu uhi balaa, iska badaa inayna weynayna way weynta, saasay macnaa balaa innahu lakabiir wa, saasay macnaa. Oo macnaha maxaa laga wadaa? Culimada qaar ka mid a waxay leeyihiin wamaa yucadabaani fii kabiirin balaa innahu kabiirun, nebigu markii hore ee warka hore uu sheegay wuxuu moodayey inayna weyneyn, balaa innahu kabiirunna jibriil baa u yimid oo ku yidhi war waaweynta, marka hadalkan dambe kii horuu nasakhayaa bay dhaheen balaa innahu la kabiir, laakiin warkaa waa laga fiican yahay. Waxaa ka fiican in la yidhaahdo nafiga weynida la anfinayana waxaa laga wadaa ka tegitaankii ixtiraaska iska ilaalinta, sugidda uu nebigu weynida sugayna waa xagga ismiga, saasaa la dhahay, saasaa fiican. Tayib, uma qaala wuxuu uhi balaa iskaba dhaaf inayna weynayn, dembigoodii waa wa dembi weyn, kaana wuxuu axaduhumaa midkood, ilaa aakhiri alxadiid wey macnaha, wadakara wuxuu sheegay alxadiida, xadiidka dhammaystirkiisu markaa sheegay. Xadiidkani muxuu faa'iideeyey marka? Xadiidkani wuxuu faa'iideeyey oo tarjamada uu calaaqo la leeyahay ruuxii aan dhagaxna kaadidii isaga ilaalinin oon iska tirin, biyana aan isaga dhaqin, kaadidiisii isku halleeyey, soo qabriga kuma cadaabin, maxay faa'iideysa marka? Inay waajib tahay kaayada ama inaad wax iska mariso ama inaad biyo isaga dhaqdo? haddii kalood isku hadlayso ood iska ilaalin weydo labadaa midun isaga dhowri weydo, dee waa lagu cadaabiyo, qabrigaa lagugu cadaabi waayo. Inay waajib tahay marka yuu halkaa ka faa'iideynaya macna xadiidku waxaa loo deliishaday, muxuu ahaayey, waxaa deliishaday culimmada qabta kaadi oo dhan inay nijaaso tahay. Haa, waxay ka deliishadeen kaana laa yastatiru min albowl, yaa riwaayad qaar ku yihi kaadida muusan iska ilaalin jirin. Waxay yidhaahdeen waxay ku tustay kaadi oo dhan inay nijaaso tahay. Haa, xataa midka xayawaanaadka hilibkooda la cuno inay nijaaso tahay kutusi min albowl. Laakiin waxaa loogu jawaabay kaadidani waa ta aadamaha laga hadlaya, waxaana daliil u ah lafdiga min bowlihi, ninka kaadidiisii baa laga hadlayaay kaadi xayawaan iyo noolo kale xadiidku kuma wasaabsanaba. sidaas daraaddeed wuxuu ka hadlayaa kaadida ibni aadamku inay nijaaso tahay, intaana waa laysla ogolay. ama inaad meel kale u qaadaan oo kaadiyada kale u aad la aadaan, taa iyada warkaasi socon maayo. kaadiyada kale khaasatan xayawaanaadka hilibkooda la cuno, taa waa tii adiladeeda aan soo marnay wey macna. ayib, waxaa kaloo loo deliishanaya xadiidka oo axkaamtu ku tusaya ka mid a ithbaatu cadaabi alqabri, wuxuu sugayaa qabriga cadaabkiisa, waana madhabu ahlu sunna waljamaca in qabriga laysku cadaabayo oo dad qabriga lagu cadaabaya ay jiraan, gaalo iyo munaafiqiin iyaga warkooda iska badaa, laakiin xataa dadka ahluliimaanka qaar ka mid a. ayib, maxaa ila labada nin laftooda dad mu'miniin ay ahaayeen, maxaa daliil u ah inay mu'miniin ahaayeen? ya lacallahu yukhafafu canhumaa maa lam yaybasa, soo ma cadaabka waxaa laga khafiifin waa ruux mu'mina, ama gaal cadaab laga khafiifinayo hal nin baa lahayaa oo ah abu taalib camu rasuulilahi sal alay slam. ama gaal cadaab laa yukhafafu canhum lcadaab, soo ma naayadd falaa yukhafafu canhum lcadaab, fududayn ma jirto. ee waxa cadaabka laga fududayn waa ruux iimaan la waayo, marka dambena laga saari doono, janno ku dambayn doono insha allahu tacala. ayib, marka dadka ahluliimaanka qaar baa qabriga lagu cadaabi doonaa. waxaa kaloo xadiisku faa'iideynayaa kaadida oo laysku halleeyo iyo dadka oo laysku diro inay dunuubta waaweyn ka mid tahay, ficlan waana sias dunuubta ilahay laga galo kuwa waaweyn bay ku jiraan. wa can anas radi allahu canhu can inabiyi sal alay wasalam wuxuu ka wari can inabiyi sal allahu calayhi wa alihi wasalam qaala wuxuu ihi nebigu sal alay wasalam tanazzahu, war iska dahiroo iska ilaaliya min albowli kaadida, maxaa yeele fa ina caamata cadaabi alqabri, qabriga cadaabkiisa dhammaantii ama badankii minhu isagu ka ahaaday, minhu oo maxay min albowl ama isaga dartiibuu ku ahaaday. roo waxaa wariyay addaara quniyu, daara quni baa wariyey, sanadkiisa waxaa ku jirin la yidhahda abu jacfar araazi oo daciif ah lisuu xifdihi, laakiin xadiidku waa saxiix lishawaahidihi, sanadkiisu waa daciif laakiin shawaahid buu saxiix ku noqonaya. xadiis kale umar khaati kacis waxaa ka mid a xadiis abi hurayra oo ibn maaja iyo daara qutni ay soo saareen, daara qutni uu saxiixiyey, isaga iyo xaakim iyo dahabi iyo buusiri iyo sheekh albaaniba ay saxiixiyeen xadiidkaasaa umar khaati kacay. wa kadalika waxaa kaloo umar khaati kacaya xadiis ibn cabaas oo daara qutni iyo xaakim ay soo saareen, laakiin sanadkiisa uu dacfi ku jiro. axaadiistaasaa marka isxoojinaysa xasan ligayrihi buu noqon hadduusan saxiix ba noqonin, laakiin lishawaahid ama ka sanad ahaan waa daciif. ayib, xadiidkaasi marka isaguna wuxuu faa'iideeyey in kaadida layska nadiifiyo haddii kaleeto qabriga laysku cadaabiyo, sida xadiista horoo kaleeto, maxaasa laysaga nadiifin, ama waa inaad shay isaga tirto ama waa inaad iska dhaqdo, soo ma inay waajib yihiin bay ku tusay labadaas. baabu nahyi reebidii buu baabu yahay can ilistijmaari, layska reebo dhagaxaysiga, dhagax in lagu istijaysto biduuni thalaathati, saddexdii dhagax wax ka hooseeya. annahyi can ilistijmaari biduuni thalaath, saddexdii dhagax wax ka hooseeya oo dhagaxyaal ah in lagu istijaysto taa oo layska reebayuu baabu yahay. yacni waxaa laysu diidan yahay dhagax markaad ku istijaysanayso saddex dhagax wax ka yar inaad ku kaaftoonto ayaa la diidaya, waa inay saddex dhagax iyo wixii ka badan. waxaa laga wadaa saddex dhagax oo kala gedgedisan ma ahee siday fuqahada badankood qabaan, waxa waaye thalaatha masaxaatin waaye, saddex tirmo. hadduu dhagaxu weyn yahay oo saddexdiisa dhinac aad midba mar ku tirto, saddex dhagax buu ka kala dhigay, soo ma, hadduu yar yaho hal mar markaad meesha mariso mar labaad uusan marin karayninna, dee waa tuuri soo ma, mid labaad baad raadsan. Haa, kaa labaad hadduu laba kuu noqon kara isticmaal, hadduusan laba kuu noqon karinna mid saddexaad raadso, waa saas. Marka thalaathata axjaar waxay ka wadaan, waxaa laga wadaa bay leeyihiin thalaathu masaxaatin, saddex tirmo oo meesha la tiray. can cabdiraxmaan ibnu yaziida qaala, wuxuu yidhi qiila, waxaa lihi lisalmaana, salmaan waxaa lagu yidhi salmaan alfarisi abu cabdillaah ayib ayaa waxaa lagu yidhi, waxaa hadalkan ku yidhi nin yahuudiya kama fi sunan abi daawuud wagayrihi, nin yahuudiya sidan ku yidhi. qiila waxaa lihi lisalmaana, salmaan waxaa lagu yidhi, qad callamakum, wuxuu idin baray xaqiiqi ee nabiyukum, nebigiinnu wuxuu idin baray kulla shayin, shay kastuu idin baray, xataa alqiraa'a, xataa saxara gudashadaba ha noqoto, xaaja gudashada, qiraa'ada waxaa la yidhahdaa xaaja gudashada, xataa xaaja gudashadaba ha ahaatee nebigiinnu wax kastuu idin baray buu yidhi. yacni waxa weeyaan waxaa la yidhahdaa walfadlu maa shahidat bihi alacdaa, ha fadli waxaa la yidhahdaa wax cadowgaagu kuu qirsan yahay, soo ma, xataa cadowgii islaamka oo yahuud ah waxay qireen oo ka markhaati fureen nebigu inuu ummaddiisa baray wax kasta salawaatu rabbi wasalaamu calayh. xataa musqudta iyo xaajada markay gudanayaan qaabkay u xaaja gudan lahaayeen. tayib, macnaha waxay marka ka wadaa diin wuxuu idiin timid oo idiin soo degtay, nolosha waxay dhaaftayba aysan jirin, xataa musqusha nadaam idiin dejisay. markuu yahuudi saa u markhaati kacayo, mid islaamnimo sheeganahayo calmaaniyaho gaala wax soo bartay baa intuu yimaado wuxuu leeyahay, maa maa maa, diinta islaamku masaajidka iyo salaada ha ku koobnaato, ama howlaha siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo muxuu ahay militariga iyo calaaqaadka dawliga iyo hawshaasi rag bay u taallaa, ama diinta soomaa, war diinta masaajidda ku ekeeya, shaki male yahuudigaasaa dhaamay oo diintaba fahamsanaaba, yuusan rumaysnaani laakiin uu fahamsanaa kaasin, laakiin mana fahamsana inuu rumaysanaya waa sheeganaya. may kula tahay diin musqusha nadaam u dejisay inay dawladdii iyo dhaqaalihii iyo dastuurkii iyo siyaasaddii iyo calaaqaadkii iyo inay faraha ka qaadayso may kula tahay, musqushana ku mashquulayso, wax jira maaha. laakiin waa warka calmaaniyiinta laga soo dhaaciyo maskaxda inta loogu soo shubay la yidhi kaca dadka ku akhriya, waqti badan bay laakiin inugu akhriyeen hadda, laakiin inaa fashilmaan bay ku dhow yihiin, saas wey macna, hadda fashal bay ku dhowyin, laakiin waqti badan bay kusoo caana maaleen oo muslimiintu ayna baraarugsanayn oo diintooda ayna ka warhaynin oo bay akhriyayeenoo lahaayeen, diinta islaamku nolosha ma maamuli karto. intaasoo qarni ka hor bay soo degtay, noloshan hadda hormartay lama socon karto, oo iskuullada ku dhigahayeenoo dadka ku akhrinaya hadda, laakiin warkaasi socon maayo, warkaasi socon maayo, wax badan baa soo xidhmay. tayib, waa inay marka shaati kale gashadaan, shaati kale waa inay ku adeegtaan oo raadsadaan wax kale ku adeegtaan, warkaasi socon waay. qad callamakum, xaqiiqe wuu idin baray nabiyukum, nebigiinnu kulla shayin, shay kasta, xataa alqiraa'ata, xataa xaaja gudadka, qaabkaad u xaaja gudan lahayd. faqaala salmaanu, salmaan wuxuu yihi, ajal, haa buu yidhi, haddaad saas tiri waa runtaa buu yidhi. haa, nahaana, wuxuu naga rabay buu yidhi, an nastaqbila, inaan qaabilo, alqiblata, qiblada inaan qaabilo, biqaa'itin, inaan la qaabilo saxaro, aw bibowlin, ama kaadi, aw amase an nastanjiya, inaan istijoonno, naga reebay nebigu sal alay wasalam, bilyamiini, gacanta midigta inaan ku istijoonno. oo haddaad isticmaalayso dhagaxna inaad dhagaxa iyada ku qabato ood ku istijooto lama ogola, midigta inaad ku qabato. tayib, haddaad biyo isticmaalaysana inaad isaga dhaqdood midigta isticmaashood ku dhaqdo maya, allahuma inaadan gacan kale balahayn ma aqaan, haddaad muxuu ahay gacmayto hal gacan base leedahay dee ku dhaq, ilan dantaa markaa kuu kaliftay, nin laba gacmoodle baa laga hadlaya. tayib, aw an nastanjiya, inaan istijoonno, bilyamiini, ku istijoonnu naga reebay, macnaha waxa weeyaan nahyigaasi jamaaca amir alculama waxay qabaan waa taxriim, yacni gacanta midigtaa shareecadu way nasaxdaa, way ka ilaalisaa, waxyaala badan baa laga ilaaliyay. wa an nastanjiya, inaan istijoonno, an yastanjiya, inuu istijoodana waa naga reebay, axadunaa midkaya inuu istijoodo, biaqalla, wax ka yar, min thalaathati axjaarin, saddex dhagax, saddex dhagax wax ka yar mid annaga nagamida inuu ku istijoodana nebigu waa reebay salawaatu rabbi wasalaamu calayh. wa an yastanjiya, inuu istijoodana waa reebay nebigu sal alay wasalam, yacni axadunaa waa midkaya inuu istijoodo, birajiicin, saalo inuu ku istijoodo aw amase bicadmin ama laf uu ku istijoodo somayna soo mar ayib ra waxaa wariyay xadiidkaasi muslim ibnu muslim baa wariyay wa abu daawuuda wa tirmidiyu iyo tirmidi baa wariyay ayib xadiidkaasi salmaan alfarisi waxa uu inoo sheegay inuu nebigu reebay saddex dhagax wax ka yar inaan lagu istijoon karin ayna kugu filayn wax ayib kuguma fila haddaad laba goor base meesha mariso ama hal mar base mariso istijo ma ah waad unu iska inkajisay laakiin istijo sharciya ma waa inaad istijooto oo istijo raadsato ayib sidaasna waxaa qaba shaaficiyada iyo xanaabilada saddex wax ka yar kuguma fila ayay qabaan daahirka axaadiistana macnahaasi faaiidaynaysa ayib masaa-isha kale uu ka hadlayay qaar waan soo marnay qiblada in lala qaabilo saxariya kaadi waan soo marnay soo ma midigta in lagu istijoodo uu keeni doonaa baan filaya waxaa kale uu keeni doonaa lafta lafaha iyo saaladana in lagu istijoon kariy inaan lagu istijoon karinna baab buu u samayn doonaa meelahaasaan kaga hadli doonaa iyagana wacan jaabirin waxaa laga warin anna nabiya nebigu sala allahu calayhi wa alihi wasalama qaala inuu yidhi idaa goortii istajmara uu dhagax ku istijoodo axadukum midkiin markuu dhagax ku istijaysanayo oo yacni uu isaga tirayo falyastajmir ha dhagaxaysto thalaathan saddex goor ha dhagaxaysto roo waxaa wariyay axmedu axmed baa wariyay ayib xadiidku axmed ariiqiisa waxaa ku jira cabdillaahi ibnu lahiica iyo abu zubayr oo jaabir ka warinaya ayib xadiidka axmed saasaa ku jirta macnaha waxaa kaleeta laakiin ariiq kale ku yimidoo axmed uu warinayo oo jaabir ibnu cabdillaahi radia allahu canhu lagaga warinayo oo uu leeyahay ida istajmara axadukum falyastajmir thalaathan ariiq kaleeta iyadana waa ku yimid xadiidka almuhim waxa weeye turuuqdiisa marka laysu ururiyo khulaasatu lqowli xadiidku inuu saxiix yahay waay cillada ku jirto ibni lhayacna waa cilla muntafiyo dariiq kaley ku timidoo rag kala xoojinaya oo mutaabacaynaya cillada kaleete abu zubayr almaki tadliiskiisuna meel kaleetuu ku tasriixiyey oo samaca uu ku caddeeyey marka cilalka ku jiro dhan xadiidka jawaab bay leeyihiin wabitaali xadiidku waa xadiis saxiixa way ayib kii horuu la mid yahoo falyastajmir thalaathan saddex goor ha dhagaxaysto wax ka yar mafhuumka laga fahmayo inaan la ogolayn waa xadiis sida laga fahmay wacan abi hurairata radia allahu canhu can innabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalam qaala wuxuu yihi nebigu man istajmara ruuxii dhagaxaysta oo dhagax ku istijaysta falyuutir ha witriyo tiro isdheer ha ka dhigo wuutir tiro isdheer saddex hadday ku anfici weydo ka badan u baahato shan haddaad anfici weydo ka badan u baahato toddoba tirada isdheer saas waa tirada aan laba u qaybsami karin amaan kisiga dhahan ayib falyuutir ha witriyo tiro isdheer ha ka dhigo man facala ruuxii sameeya faqad axsana wanaag buu sameeyey man facala ruuxii sidaa yeela oo witirka ka dhiga faqad axsana wanaag buu sameeyey waman la ruuxii aan witrinina falaa xaraja wax ciriiya dembiya korkiisa ma ahan ayib ra waxaa wariyay axmedu axmed baa wariyay wa abu daawuuda wabnu maajah waa daciif daciif waay waxaanan ku soo marnay xadiidkan baabka baabu libcaad walistitaar lilmutakhalli fi lfidaa haddaad waxay dib ugu noqotaan baabka mar dhow aan soo marnay baabu libcaad walistitaar lilmutakhalli fi lfidaa soomayna soo marin xadiidu abi hurayra oo baabka ugu dambeeya can abi hurayra man ataa ghaa'itan falyastatir fa in lam yajid xadiidkaas qayb ka mida way qaybta baabkaa lagu sheegay laakiin xadiidku wuxuu ka bilowdaa man istajmara falyuutir man facala faqad axsan waman laa falaa xaraj qaybahan dambe markaasay daba yaallaan xadiidku marka waa xadiidkaas wa halkaasaana kaga soo hadalay inuu xadiid daciif yahay xusayn alximyari jahaaladiisa iyo yacni waxa weeye suxbada abi saciidin araawi can abi hurayra oo isagana suxbadiisa laysku khilaafsan iyo isagoon la aqoonin saas daraaddeed baa waxaa daciifiyey baynu ihi bayhaqi ibnu xajar sheekh albani oo radiyey ibnu turkumani iyo nawowi oo xadiidka taxsiiniyey xadiidkani marka waa daciif sidaas daraaddeed waxaa laga faa'iidaysan lahaa hadduu sugnaan lahaa in witirku uusan laasim ahayn soo saas ma haa falyuutir man facala faqad axsan waman laa falaa xaraj maxaa laga faa'idaysan lahaa witrintu inaysan laasim ahayn laakiin hadduu sugnaan lahaa mase sugnaa hadduusan sugnayn maxaa dhacaya marka axaadiistii amraysay witrinta ayaa lagu soconayaa marka wax saarifa wujuudka wujuubka ka sarfiyana ma hayno xadiiskana daciif buu noqday. Meesha ka saar xadiisku marka wuxuu yihi sheekhu, asaga xadiisku marka waa la sugan yahay, xadiiskani waa u sugan yahay, sida uu isu waafajinayaad ka garan. Maxaa yeelay waxaa la yidhaahdaa muxuu ahaay alistidlaalu farcu tasxiix miyaa la yidhahda, saasay dhahan. Haddaad aragto nin xadiis deliishanay, bimacnaa xadiiska agtiisa ka sugan sida qaalibka. Wa hadaa kani buu sheekhu yidhi maxmuulun, mid la xambaara lagu xambaaraya wey, calaa anna alqaca goynta fil witri lagu gooyo oo lagu ekeeyo sunnatun inay tahay. Qaciga muxuu ka wada, qaciga wuxuu ka wadaa bimacnaa masixidii aada masaxaysay inaad ku goyso ku ekayso witir iyo tiro isdheer inaad ku ekayso inay sunno tahay baa xadiiskan laga qaadan buuri oo lagu xambaaraya. ayb wa hada kani maxmuulun, waxaa lagu xambaarayaa calaa anna alqaca goyn fil witri lagu gooyo oo lagu dhammaystiro oo witir loogu dambaysiiyo sunnatun inay sunno tahay, fiimaa idaa zaada hadduu ka ziyaadiyo, calaa thalaatin saddex hadduu ka ziyaadiyo. macnaha wuxuu ka wadaa saddex ha ku witriyo, soo axaadiistii kale ma dhihin, kanna soo ma dhihin, haddaad witir ka dhigto iyo haddaad aadan ka dhiginba dhib ma leh, haddaad ka dhigtana khayr, haddaadan ka dhiginna dhib ma leh, soo ma dhihin. xadiiskani marka wuxuu ka hadlayaabuu sheekhu yidhi saddexda wixii ka ziyaadsan, saddexda maxaa ka ziyaadsan, ya shan, saddex wax ka ziyaadsan haddaad u baahato afarna waad ka dhigi kartaa, shanna waad ka dhigi kartaa, lixna waad ka dhigi kartaa, toddobana waad ka dhigi kartaa. witirkii saddexda ka siyaadsanaa wujuubkiisii buu xadiidkani sarfinayaa, saa maa muxuu ka sarfinayaa, wujuubkii buu ka sarfinayaa, istixbaab buu u sarfinayaa, soo ma sunnanimuu u sarfinayaa, laakiin saddexdii ayada ma gudagelin, halkaasuu ku xambaaray. wixii saddex ka siyaadsan witirku wuxuu noqonayaa iyo iitaariintu sunnay noqonaysa, saddexna witirka haddaad saddex ka dhigaysana witirku waa laazim, soo ma saasuu ku kala xambaaray. oo xadiidkanna wixii saddexda ka badan buu ku xambaaray, axaadiista horena wuxuu ku xambaaray wixii saddexda ku eg, soo ma. laakiin waxaan leenahay jamacaasi wuxuu suuroobi lahaa markii xadiidkani sugnaan lahaa, soo ma, wa ilaa hadduusan sugnayn, laanna waxaa ka dhalaysa xadiid aan sugnayn iyo axaadiis sugan markaad jamcinaysood macno ay ku kulmaan raadinayso, bimacnaa waxa weeye tacaarud baa ka dhexeeya waay, soo ma, laanna jamac wuxuu yimaadaa bacda tawahumi tacaarud, tacaarud markaad ismoodsiiso daahir ah markaasaa la raadiyaa turuqu attawfiiq oo jamacu ka mid yahay. markaa haddii marka labada xadiis uu midkood daciif yahay umama baahnaba in la jamciyo, soo ma, liannahu laa tacaaruda bayna thaabitin wa gayri thaabit, bayna saxiixin wa daciif, bayna daciifin wa xasan, tacaarud ba kama dhexeeyo. saas daraaddeed waxaan leenahay istinbaadka sheekhu mowqiciisuu noqon lahaa xadiidkani sugnaan lahaa. wa hada kani maxmuulun, mid la xambaaray wey, calaa anna alqaca goynta fi lwitri, witirka dhexdiisa la gooyo oo lagu ekeeyo, sunnatun sunno wey, fiimaa idaa zaada hadduu ka ziyaadiyo, calaa thalaatin saddex uu ka ziyaadiyo, witirka marka in lagu dhammaystiro, witir lagu dhammaystira sunnay noqonaysaa marka. jamcan kulmin baan saa u samaynaynaa, bayna nusuusi axaadiista dhexeeda aan jamcinayno, saasaa laysku waafajinay. axaadiista horena waxaa lagu xambaarayaa wixii saddexda ku eg, kanna waxaan ku xambaaraynaa wixii saddexda ka ziyaada, oo markaa waa sunnay noqonaysa, haddaad doonto sami, haddaad doontan iskada. saasuu marka hadalka sheekh masaasal, yani waxa weye macna maqsuudku waa sida, laakiin mustaqiim maaha, ma toosno. tafadal shaadan abu fi ilxaaqi maa kaana fi macna alaxjaari biha, wuxuu baabu yahay fi ilxaaqi maa kaana, wixii ahaaday fii macna alaxjaari, dhagaxyaanta oo kale wixii ah, haleeshiintooda ayuu baabu yahay bihaa, dhagaxyaanta la haleeshiyo. axaadiista ka hadashay in waxaan biyaha ahayn lagu istijiirso dhagax bay sheegtay, waxaan dhagaxayn kuma soo aroorin, laakiin dhagaxa ha sheegtee waxyaabaha shaqada dhagaxa qaban kara ee isagoo kale ah, ma dhagixii buu la mid yahay oo ma la haleeshiin karaa, la mid ma laga dhigi karaa, maadaama uu shaqadii dhagaxu qabanayay qaban karo, dhagax bayuusan ahaanin. taasuu ka hadlaya ilxaaqa waa qiyaas, saas wey macnaha, waa qiyaasoo shay nas ku sugnaaday cilladiisiina la fahansan yahay ayaa shay cilladaa la wadaaga ayaa lagala mid dhigaya, saas wey macnaha. marka dhagixii nas buu leeyahay, waxyaabaha kalena nas uma hayno. Qorigii soo ma muxuu ahaayey waraaqdii nas uma hayno, laakiin shaqadii dhaguxu qaban lahaa oo meesha inuu ingejiyo wax ka tira way qaban karaan. Dhagixii ma la midba mise dhagax in la raadiya qasaba? Masaladaasu ka hadla rabaa. Wuxuu baab u yahay fii ilxaaqi maa kaana, wixii ahaaday fii macna alaxjaari, dhagaxyaanta oo kale wixii ahaadoo macnahoodoo kale leh, in la haleeshiiyo bihaa, axjaarta la haleeshiiyo. Taasu baa weyn. Yacni waxay dhahaan culimmadu, kullu jaamidin taahirin muziilin lilcayni laysa lahu xurma yujzi alistijmaar bay dhahaan. Shay kasta oo ingegan, dee hadduu qoyan yahay, qoyaankii unbuu kugu sitiri soo ma, waxaa ma tiraa, ma ingejinayo, waa inuu ingegan yahay, waana inuu daahir yahay. Hadduu nijaasa yahood meeshii ku tirto, waa uu nijaasa ku tir soo ma, marka waa inuu daahir yahay. Waa inuu muziil lilcayn yahayo, meesha wixii ku yaalay waa inuu tiri karo oo baabi'in karo. Haddaad dhalo intaad qaado tirahdo, waan ku tirahaya, miyay tiri karta? Maya, dhala waxba ma tirto, dhala waxba ma tirto. Marka waa inuu wixii meesha ku yaalayna tiri karo, baabi'in karo. Tayib, laysat lahu xurma, ixtiraamna waa inuusan lahayn shaygu. Hadduu ixtiraam leeyahay sida kutubta cilmiga iyo waraaqaha dhikrigu ku qoran yahay iyo maya, maxaa yeelay haba tireen way tiri karaan, laakiin ixtiraam bay leeyihin soo ma. Marka quyuuddaasay u dhigaan, waxay yidhahdaan kullu jaamidin taahirin muziinin lilcayni laysat lahu xurma, dhagaxu lamid yahay wey. Marka عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل وحل ويدي عن الاستطابة استشيسك لويديهي، فقال مركز النبي وحول صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحجار صدح نقحبا لو استشيسا ليس كواص ليس أوصنا فيها دحدة رجيع وحصالة صدح نقحبا صالة لسعن أيا لو استشيسا. روح وري أحمد وأحمد باوري وأبو داود وابن ماجه sanad kiisa waxaa ku jira xadiidka cumaarat bnu khuseyma, nin la yidhaahdo oo muxuu ahaayey ibn xibaan mayo cid kale ayna tawsiiqinin, waa maqbuul cinda almutaabaca bimacnaa daciif waay xadiidku, laakiin shawaahid buu leeyahay qaarkood aan soo marnay. Shawaahidaa qaar yuunaad ku noqonayaa xasan ama saxiix ku noqonaya, sida sheekh albani caleyh raxmatullah saxiix abu daawuudka asalka uu ku cadaynay xadiidku. Marka waa sugan yahay. Ayib, xaggee laga deliishanayaa, seese loo deliishanaya? xadiidka waxaa loo deliishanayaa nebigu sallallahu alayhi wasallam sooma dhihin bithalaathati axjaarin laysa fiiha rajiic, saddex dhagax oo aan saala ku jirin. Maxaa laga fahmayaa marka? Saala un haddii laga soo reebay, wixii dhagaxa la mid ana oo aan saala ahayn oo dhagaxoo kaleana dhagaxu la mid yahay waa, wa ilaa saalada soo reebideedu macno ma yeelateen. Saasaa loo deliishanaya xadiidka. Tayib, وعن سلمان قال وحوري أمرنا وحونا أمر يعني وحكوضا النبي وكوضا صلى الله عليه وآله وسلم وحونا أمر يبوري ألا نكتفي إنا نكوكاف تومنين وكوكابس كوكابس بدون ثلاثة أحجار صدح دقح وحكير صدح داسو ليس أوسنا هن فيها دحدة الرجيع سالو ولا عظم لفنا إنا أهانين. روح حوري أحمد وأحمد ببوري وابن ماجه بل وحصو صاري مسلم إيا ثلاثة وانا صومرني حديث سلمان صومرني. qaab kee buu xadiidkan labadan xadiis sheekhu u deliishanaya isagaa sheegay. Wuxuu yidhi walowlaa haddayna jiri lahayn annahu nebigu araada inuu doonay alxajara inuu doonayo dhagax iyo wamaa kaana wixii ahaaday naxwahu isagoo kale fil inqaa'i daahirintana kula mid ah dhagaxa iyo wixii dhagaxa la mid oo daahirinta kula mid ah hadduusan taa nebigu u jeedin lam yakun ma ahaadeen liistithnaa'i alcadmi lafta soo reebideeda warrawsi iyo saalada soo reebideeda macnan wax macnaa uma sugnaadeen. Bimacnaa haddii aan dhagaxa iyo wixii isaga la mid ah aan loo jeedin laf iyo saalo in lasoo reebo macno ma yeelateen, laakiin waxaa laga wadaa wixii aan saalo ahayn hee lafna aan ahayn dhagaxa oo kalena noqon kara oo wixii dhaguxu qabanayay qaban kara dhagixii buu la mid yahay. saasaa marka uu deliishanaya macnaha ilxaaq halkaas wey. walaa xasuna mana wanaagsanaadeen buri sheekhu hadduuna dhagax iyo wixii la macnaa u jeedin oo xagga daahirintii iyo nadiifinta kula mid ah hadduusan u jeedin kulligood walaa xasuna ma wanaagsanaadeen buu sheekhu yidhi tacliilu nahyi nahyiga in lagu cilleeyo canhumaa labadoodaa layska reebay, reebidda lafta iyo saalada layska reebay in lagu cilleeyo ma habboonaadeen bikownihimaa ahaanshahooda ay yihiin min tacaami aljinni, jinka cuntadiisa ay yihiin. haddaan dhagax waxaan ahayn ayna meesha soo gelaynin in layska reebo saalada iyo lafta oo haddana lagu cilleeyo waa cunto jin, macno ma yeelateen cillayntaasi haddaan dhagaxa wixii kale isagoo kale aynan xukunkiisa qaadanin. cillayntaasi nahyiga la cilleeyey macnalaan bay ku soo bixi lahayd. waqad saxa, waana asaxay buu canhu nebiga, waxaa ka asaxay attacliilu cillayn, nahyiga la cilleeyey, bidaalika arrinkaa lagu cilleeyey, reebidda layska reebay labadaa shay inuu nebigu ku cilleeyey inay cunto jin yihiin nebiga way ka sugan tahay bu way inoo soo socota. baabu nahyi, reebidii buu baabu yahay, canil istijmaari, layska reebo yacni waxa weeyaan istijaysiga, birrawthi lagu istijaysto saalada iyo warrimati iyo lafta, saalada iyo lafta in lagu istijaysto taasoo layska reebayo baabu yahay. can jaabir bin cabdillaahi qaala, wuxuu uhi nahaa uu reebay annabiyu nebigu sal alay wasalam an yutamasaxa, in laysku masaxo sidaa waxaa qaba dhagaxa wixii shaqadiisa qaban kara inuu isaga la mid yahay oo dhagaxu uusan laasim ahayn jumhuurtaa qabta, jamaahiiru ahli lcilmi baa qaba, waxaa khilaafan daahiriyada niman daahiriyada waxaa jira iyagu dhagax baa la sheegay, dhagax haddaad ka gudubtood wax kale isticmaasha aday kuu taallaa bay dhehen, yaa kuu sheegay waxaan dhagax ahayn. warta dhagaxu xikmad baa loola jeeda, hawshiisiina wax kalaa qaban kara, dhagaxana wax cibaadoo ku jira male, maya maya dhagax ku ekow haddii kale hawl kuu taalla waay, daahiriye waay. jumhuurta ayay khilaafsan yihiin, ra'yigooduna waa daciif. طيب باب النهي عن الاستجمار بالروث والرمة. عن جابر بن عبد الله قال وحده نهى وربى النبي نبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح إن ليسكم مسحه أو ليسكم ترى بعظم لف أو بعرة أما سالو. روح وري أحمد وأحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي نبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى وحربى أن نستنجي إن كو استشيسن بالروث سالو أو بعظم أما لف. waqaala wuxuu yidhi innahumaa iyagu labadani laa yutahiraani waxa ma daahiriyaan waxa ma nadiifiyaan, yacani waxa weeyaan istijadii ma gudaan waayo waxba ma tarayaan. rawaxa wariyey addaaraquniyu daaraquni waa wariyey, waqaala wuxuuna yidhi isnaaduhu sanadkiisu saxiixun waay wahuwa kadalik, waa saxiix waay xadiidku sida uu daaraquni u sheegay. ayib, inaan lagu istijaysan karin labadooda waa madhabu ljamaahiir, istijo ma galaan saalada iyo iyo laftu, maxaa loo diiday? ayib, way soo socota. maxaa loo diiday? waa inoo soo socotaa. baabu nahyi, reebidii buu baabu yahay la reebay an yustanjaa in lagu istijaysto bimacuumin wax la quuto, wa bimaa iyo wa bimaa shay lahu isaga ay u sugnaatay xurmatun ixtiraam uu sugnaaday, laba shayna iyagana laguma istijaysan karo, laysagama tiri karo saxarad iyo kaadida, waa shaygii cunto ah, shay cunto bini aadamku cuno, intaad rootiga qaadato ma isaga tiri maya waa cunto, lama ogola. ayib, wa kadalika wixii xurmo leh, wixii xurmo leh waxaa laga wadaa wixii ixtiraam loo ixtiraam mudan, sida waraaqaha ay ku qoran tahay cilmigu ku qoran yahay ama dikriga ilahay ku qoran yahay, kuwa qur-aan ku qoran yahay warkooda iska badaay. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قال وحوري أتاني وحائي مدبوري داع الجن چنك ننك ويري داع الجن چنك ننك يصدر سدين ونبيه أصدر سدين وحقه ذا كسر عدي واي. طيب مد شمانك كم دون فذهبت مركزان تقيبوري معه لچيران كيس انتو نبيه أوي مدبوحي وقويري كوح چين أنهايو إنان كلاك لنا ربنا. طيب uu raacay nabigu sal alay slam. fa qara'tu, markaasaan akhriyey buu nabigu sal alay slam calayhim, korkooda waxaan ku akhriyey alqur'aana, qur'aankii baan ku akhriyey. wa id sarafnaa ilayka nafaran min aljinni, halkaas waay aayaadkaas kooxda jinkay ka hadlayaan ee nabiga u yimid sal alay slam ee qur'aanku ku dul akhriyey. ayib, فذهبت معه markaasaan tagay buu, faqara'tu, markaasaan akhriyey calayhim, korkooda alqur'aana, qur'aankii baan ku akhriyey. qaala wuxuu yihi فانطلق بنا نبيكو فانطلق بنا. قال ابن مسعود وحوري فانطلق بنا ونلتك النبي صلى الله عليه وسلم ونكحي فأرانا وحونا تصي آثارهم رادات كودي إيا وآثار نيرانهم إيا الضباب كودي أي شذن أي راد كيسي dambaskii iyo meelahay deganaayeen iyo raadkoodii iyo wixii meeshii ay raasaskii ay ka guureen mar dambe buu nabiguna tusay, waa kan meeshaanay deganaayeen bu. Ayib, wasa'aluuhu nabiga waxay weydiisteen azaada sahay bay weydiisteen markii intuu qur-aanku dul akhriyey ay rumeeyeen oy marshi meeshii ka noqdeen oo markaa dadkoodii ay ugu laabteen inay diinta gaadhsiiyaan, noqodkiibay marka waxay dhahdeen sahay baan ku weydiisanayna, sahayna si. Ayib, faqaala nabigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasalam, lakum waxaa idin sugnaaday kullu cadmin laf kasta oo dukira la xusay ismullaahi magaca alle calayhi korkiisa lagu xusay kaasoo yaqacu dhacaya ka fii aydiikum gacmihiinna ku dhacayo gacantiinna gelay aw fara maa yakuunu intuu ahaa xaalu ugu dhammaystiran yahay laxman xagga hilibka weligii intii hilib uu lahaa xilligu ugu hilib badnaa xaal u yahay taas baa idin sugnaatay bu horta. Yacni waxaad leedihiin waa laf kasta oo ilaahay magaciisa lagu xusay oo xalaal ah, laftaas oo gacantiinna gasha waad leedihiin iyadoo weliba weligeed intay soo martay xilligay ugu hilib badnayd ku jirta, saas macna. Yacni iyadoo hilibkii tifka yahay weliba xilliyadii neefka ay ku taallay soo martay xilligay ugu hilib badnayda yaad leedihiin horta lafahaas sahay ka dhigta sii cuna wa. Tayib, taas waa mid. Wa kullu bacratin, saalo kastana calafun waa calaf, lidawaabikum xoolihiinna ayay calaf u tahay. Dawaabtu waa xoolihii noolaa iyo fardihii iyo dameerihii iyo waxaad wadataan oo dhanna ee xoolo ana waxaa calaf u ah oo cunto uu daaq u ah waa muxuu ahay saalada, saaladaana xoolihiinna looga dhigo cunto. Faqaala markaasa wuxuu yihi rasuulullaahi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam wuxuu yihi falaa tastanjuu, ha ku istijoonina bihimaa labadooda. Oo maxay tahay saaladii oo xoolahoodu ay cunayaan iyo lafihii iyagu ay cunayaan. Tayib, maxaa yeelay fa innahumaa labadoodaasi tacaamu ikhwaanikum, walaaladiin cuntadoodii waay, walaaladeen way soo ma laanna waxuu ruux kastoo muslim waa walaalkeen, ama jin ha ahaado ama insi ha ahaado ama malaa'ig ha ahaado, wax alla waxa ahluliimaanka oo dhan waa walaalo, saas macna walaalihiin cuntadoodii waa. Rawaxa wariyey axmedu axmed baa wariyey, wa muslimun iyo muslim baa wariyey xadiidkaasi wuxuu ina siiyey faa'iido ah cillada loo reebay lafta iyo saalada inay ahayd codsiga ay jinku soo jiidiyeen iyo ilaahay tabaaraka watacaala meeshaa u geliyay cuntadooda iyo cuntada xoolahooda. Tayib, wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan tanbiihun, maxaa laga qaadanayaa marka haddii la yidhi cuntadii jinka ha ka hadlaynin oo ha ku istijoonina cuntadii ibni aadamka ka war soo kama sii xag jirto rootiga ha ku istijoonin, wabillahi tawfiq, soo ma cuntadii jinkaba haddii la diiday tii ibni aadamkuna waa ka sii xag jirtaa. Wa ficlan waxaa ku jira kufru nicmati illaahi tabaaraka watacaala, ilaahay nicmadiisiioo lagu kufrinayo cuntada inaad yacni waxa weeye aada nijaasaysood ku ciyaarto nicmo ilaahay ku kufrinaysa lama ogola marka. Tayib, wa fiihi xadiidkan waxaa ku sugan buu sheekhu yidhi tanbiihun baraarujin cala annahyi, reebitaan laysku baraarujiyo can icaami dawaabi, layska reebo xoolaha quudintooda an najaasata, najaaso la quudiyo xoolaheenna inaan nijaaso quudinno iyo dawaabteenna iyo fardaheenna iyo waxaan dhaqanno inaan nijaaso quudinno taasoo layska reebayana baraarujin, waa xadiisku baraarujiyana waa ku jirta, taana waa baraarujinaya. Tayib, maxaa yeele muxuu ahaaye haddii la yidhi xagee laga faa'iidaysanaya masalada ayada istinbaad daqiiqa wa oo weliba xajiiba wuxuu ka faa'iidaysanayaa, waxaa laga faa'iidaysanaya haddii la yidhi xoolihii jinka kaadida iyo saxarada cuntadoodii ha marinina. Tayib, haddaad iskaayada iyo saxarada isaga tirtaan soomaydaan nijaasaynin, xoolihii jinkii in soo cuni maayo xoolahoodii. Tayib, xoolahoodii haddii loo diiday oo xoolahoodii ayna cunaynin waxaad nijaasayseen, xoolihiinna waxaad nijaasayseen inaad siisaan waa khalad, ma fahantin? Xoolihiinna inaad siisaan nijaaso ood quudisaan wax nijaasa ah, taasi haddii laydin ogol yahay jinka xoolahooda calafkooda inaad nijaasaysaan baa laydin ogolaan lahaa. Markaasaa la dhihi lahaa xoolihii jinkow waan ka maarmi weyneye oo waanu isaga tirnaye xoolaa tihiina nijaasada cuna, saasaa la dhihi lahaa. xoolaha tihiina nijaasada cuna, xoolihii jinka haddii nijaasadii loo diiday xoolihiinuna waa kasii xag jiraan way macna istinbaadka sheekhu waa sidaa. Masaladaasina waa masala khilaafiya, xoolaha wax nijaasaa ma la quudin karaa mise may. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه إسوه كان وحوها أبو هريرة يحمل مدقاض مع النبي نبي قال لتشيرا كيسا صلى الله عليه وسلم أيوحا باري تشيري إداوة أبويسو ويكلا ويسيدا لبيها لوش طوى لوضوئه النبي قال ويسقادت كيسا بيه كويس قادا لها لوضوئه بيه النبي قال كويس قادا لها وحاجته إي حاجتي صدرته يعني وحكودة بوذي تشيري أبويسو أي بيه كتشيرا مركو النبي قال حاجته أبوحو سيء أبويسيستو uguna istijaysto yuu ka daba qaadi jiray maxaan Abu Hurayra ila wuxuu ka mid yahay khaadimiintii nabigu ka mid yahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Fa baynama waqti huwa isagu Abu Hurayra yatabacuhu nabiga uu raacayo oo uu daba socdo biha idaawadii uu la daba socdo isagoo nabigu xaajo u baxay isaguna uu idaawadii daba wado baaji biyo ku jiraan qaala nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ma hada ma hada kani muxuu yahay ruuxani daba socdo muxuu yahay nabigu marka kama warhayo man hada miyuu idin qoray saa man hada kani waa kuma war ninkan iga daba shanqadhahayo muxuu ah waa kuma qaala wuxuu yidhi qultu waxaan dhahay ana anigu Abu Hurayra taana nabi alla waa Abu Hurayra qaala wuxuu yidhi nabigu sallallahu alayhi wasallam ibghinii ii raadi axjaaran dhagaxyaal ii raadi astanfidu aan ku istijaystay biha iyada yani istinfaadka waxa la yidhahda min anafdi baa laga keeno waa shayga markaad iska firdhiso iska firdhin baa la yidhahda istinfaad nafdigu waa firdhin laakiin waxaa laga wadaa istijaysi nijaasada markaad iska hagaajinayso istinfaad iyo istinjaa iyo waa isku mid abghinii ii raadi buu yidhi axjaaran dhagaxyaan astanfidu aan ku istijaystay biha iyada walaa ta'tiinii hana ii keenin bicadmin laf walaa birawsatin saalana ha ii keenin fa ataytu waxaan ula imid buu nabigu sallallahu alayhi wasallam biaxjaarin dhagaxyaal baan ula imid buu axmiluhaa xaalan xambaarayo ama dhagaxyaantaasoo axmiluhaa aan xambaarayo fii tarafi thawbii maradayda faraqeeda aan ku xambaarayo marada faraqeeda intaan ku soo guray baa nabiga u keenay buu sallallahu alayhi wasallam xataa wadactu ilaa aan dhigay ilaa janbihi nabiga dhinaciisa aan dhigay oon ku daadiyey uma kadibna insaraftu waan ka doomay buu waan iska noqday buu ila nabiga xajadii buu gudanaya soo ma marka wuu ka gadoontu u daadiyey dhagaxyaantii isaga dhaqaaq xataa idaa faraqa markuu ka faaruqay oo u dhammaystay mashaytu waan socday buu xataa idaa faraqa mashaytu waan socday nabigaan raacay wey macnaa waan israacnay faqultu markaasaa waxaan idhi buuhi maa baalu lcadmi waarrawtha nebi allow saalada iyo lafta xaalkoodu muxuu yahay ha ii keenin waa adiga yidhi maxay tahay sababtu maxay qabaan qaala nabigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam humaa iyagu min tacaami aljinni jinka cuntadiisay ka mid yihiin min tacaami aljinn xadiiska horena muxuu ah mid baa cuntada jinka ah ka labaadna waa xoolahooda labadiiba laakiin iyagaa loo tiiriyay dhib male wa innahu amar iyo shaniya ataanii waxaa ii yimid buu nabigu sal alay wasalam wafdu jinni nasiibiin meesha nasiibiin la yidhaahdo jinka degan wafdigii ka socday baa ii yimid buu nabigu sal alay wasalam nasiibiintaasi waa qabiilka rabiica la yidhaahdo dhulkay degi jireen meel ka midaa nasiibiin la yidhaahdo jinkaa marka nebiga u imaanayaa deegaankaasi ka yimaadeen ayagoo iska socota ah unbay ka kordhaceen nebiga qur-aan akhrinaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidaasi marka nasiibiin meesha la yidhaahdo jinkeedii wafdi ka socda ayaa ii yimid buu yidhi wa nicma aljinnu jin bayna u nicmo lahaadeen yacni waxa weeyaan nicma waxaa nicmo lahaadoo wanaagsanade aljinnu almakhsuusu bilmadxi haaulaa'i wa kuwaasaa jin bay u fiicnaadeen wa ayib yacani rag fiican bay ahay rag intay yimaadeen oo rumeeyeen nabiga sal alay slam oo noqdeen oo ducaad noqdeen oo dadkoodii diin ugu yeedhay wa nicma aljinn fasaaluunii waxay i weydiisteen buu nabigu sal alay slam azaada sahay bay i weydiisteen fadacuutu llaha allaan baryey buu lahum ayagaan alla u baryey allaa yamuruu inaysan marin bicadmin laf walaa birawsatin saalana inayna marin ilaa hadday maraan wajaduu inay helaan calayhimaa korkooda inay ka helaan dacaaman cunto ilaahay baan u weydiiyey buu allana tabaaraka watacala rasuulkiisa waa ka aqbalay rawa albukhaariyu waa soo saaray labadan xadiis maxay faa'iideynayaan labaduba waxay faa'iideeyeen shay cunto ah inaan lagu istijaysan karin soo ma shayga xurmadana ya waa looga qiyaas qaadanaya ama nusuus kala faa'iideynaysa ayadana laguma istijaysan karayo xadiis labadan xadiis waxay daliil u yihiin nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh risaaladiisu inayna insiga khaas ku ahayn ee jinka iyo insigaba in loo soo diray jinkuna ay isugu jiraan dad mu'miniin iyo dad gaala waana sida ay qur-aanka iyo sunnaduba ay tilmaamaan. Waxaa laga doodaa jinka mu'miniintiisu jannada ma gelayaan, waa dood culimmada dhex taalla, waa inay mu'miniin leeyihiin gaalana leeyihiin layskuma khilaafsan, laakiin mu'miniintoodu jannada ma gelayaan baa khilaaf. Waasawaab inay jannada gelayaan, maxaa yeelay fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan yaa laga hadlay jin iyo in sidii loo soo waday baa waxaa layidhi waliman khaafa maqaama rabbihi jannataan. saas raajixa marka jinka mu'miniintoodu jannaday gelayaan sida insigoo kale. adaa billahi towfiiq, wa sal allahuma wasalam cala nabiyina muxamadin wa cala alihi wa saxbihi wasalam.